na kombo na Yesu mabolongo nyonso makokumbama na likolo na mokili mpe na se na mabele mpe minoko nyonso kotatola ete Yesu azali nkolo. Aleluya. Oh, Yesu Bomo na yo Yesu Bomo na elo Bomo Bomo Bomo Masia na polo Masia Bomo Bomo Bomo na yo Yesu tokolonga satana milimo mabe malali bobola susi mokinipe makambo nango nyonso.